الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث اللفظة فلندريمة ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin ne kemi filluar duke folur mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Ne kemi përmendur se njohja e emrave dhe cilësive të Zotit është njohja e Zotit vetë, subhanahu wa ta'ala. Nga se Zotin e bën Zot cilësia dhe atributi me të cilin ai cilësohet dhe nuk e ka askush tjetër përveç ti. Pra sikur supozimisht një qenje mos ishte e mëshirshme, e fort, e dijshme, dëgjuese, shikuese, e fuqishme, e kështu me radhë prej cilësive të Zotit, nuk do të ishte Zot. Pra Zotin e bën cilësitë. Andaj Allahu te bareke ve teala gjithmonë Kur'an kur e përmend emrin e vet e përmend me cilësi. Gjithmonë në Kur'an Zoti i Onë te bareke ve teala kur e përmend emrin e vet e përmend me cilësi. Madje ne e kemi përmend tek shpjegimi i emrit të Zotit Allah se shumica ulemave siç janë nga sahabët dhe tabiinët kanë shkuar në mendimin se fjala Allah është cilësi. Fjala Allah është cilësi, e cila do të thonë i adhuruar. Pra i madhi i cili adhurohet. Andaj njohja e emrave dhe cilësive të Zotit është vetë njohja e Zotit. Dhe ndërsa njohja e Zotit neve jemi krijuar për ta. Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar xhinat dhe njerëzit posaçë të më adhurojnë. Andaj ka nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an se ka thënë: "Illa liya'rifuni," posaçë të më njohin mua. Nëse ai çka e njeh e adhuron, që gjithë të shohim me lejnë Allahu të bare kjo e tala në emrin e radhës. Emri radhës, vëzër, është një emri madh i Zotit të bare kjo e tala. Ma dhja që shka thani bën kajim e ljuzije, kjo është nga emrat përfshirës të emrave. Allahu i ka do emra tësat aludojnë për një cilësi, nërsa Allahu gjithashtu i ka disa emra tësat aludojnë për shumë cilësi. Edhe njëherë, Allahu ka disa emra që aludojnë për një cilësi. Për shembull, Rahman, e cila aludon nga mëshira, Ghafur nga falja. Janë disa emra të Zotit të cilat aludojnë për shumë cilësi, si që është emri Allahu Gjellë Gjellaluhu As-Samet. Do të marim emri Allahu të bareke vë tala As-Samet, në surën Ikhlas Kul huwa Allahu Ahad, Allahu Samet. Emri radhës, i cili është emri El-Azim, thot ibn Qayyim el-Juzeyyah se ky emër përfshin veti dhe grumbullon veti cilësitë mëdha të Zotit të bareke vë tjara. Madje gjdo cilësi e Zotit cilësohet edhe me këtë cilësi. Gjdo cilësi e Zotit që e ka Zotit jonë të bareke vë tjara cilësohet edhe me këtë cilësi. Dhe kjo e ban dhe mënë madhështinë Allahut subhanehu vë tjara. Andaj kjo është emri të se në do të flasim sot shkurtimisht rëtina. Emri Allahu gjelluar El Adhim, Ajn Dha Mim, e cila formohet El Adhim në trajtën e hiperbolizuar të fjales. Pra trajta e mushur e fjales. Ky emër vëzër, kanë thonë djetarët, ky emër dhe mëzdhënja hakut e këti emëri ka bo që njërës të adhurojnë dikant tjetër përveç Allahut, e cila është krimi më i madh në fejën tonë, e cila quhet shirk. Disin Allahu të bare kjo e tala ka thonë në Kur'an: "Inna Allahe la jëgfiru en ju shrakebi." Allahu nuk e falë mi barë taka ti. Mirë, nëse këthejmi pak pas, pse Allahu e boni këtë gjuna të pa falëshëm? Sepse barazohet dikush me ata i cili është i pa barabart me dikan. Pro krimi maj madhë të sine ka bo Allahu në fe është i thush për dikan apo të atrajtojsh dikan sikur Allahu. Allahu këta e ka qytë shirk. Shirk do më thonë barabar. Kur thu është i për dikan, kjo barabar me këta, që i dhëngjuhën arabe, shirk. Kur thu për dikan se Allahu është i barabar me këta, e gjepo shirkë Allahun, subhanahu wa ta'ala. Mirë po djetarë kërë kanë studiu nga buron shirkë, kanë thonë nga mosnjohja e këtij emrit, nga mosnjohja e emrit El-Adhim. Te emri të cilin e morëm në ligjratën e fundit, tham se djetarë tham pat emrë si jetohet. Por që më pa emrë Allahut Halim si jetohet. Sigur Allahut në mërë të më përgjithsi për shdo hap, zotë mushme me lëviz, se në ti hapin e parë banga bim. Adoj sigur Allahut më së trajton të me tolerancë, me butësi, me falje, zotë mushme me lëviz. Andaj Allahut e ka emrën Halim. Nga emrë El-Adhim, qka përfitojmë? Se mëzdhanja hakut e këti emrë Allahut do mos dëshmërisht na qonë mi adhon hakun dikuj tjetër, mi adhon këtë emrin dikuj tjetër. E Allahu Gjellivala këta e ka qutë shirk edhe kufër, dhe këta nuk e falë. Allahu narujt nga shirku dhe kufri i dishëm dhe i padishëm. Emri El-Adhim, me radhe kemi vëzër pra vargun ton, kjo është emri 39, për të cilin flasim. Emri 39, për të cilin po flasim. Emri El-Adhim ka arë Kur'an në disa forma. Ka arë me emër dhe ka arë në kërkes. Ka arë në kërkes. Sikur për shemë neve në rëku, qka themi? Subhanë Rabbjel Adhim. Kur ka zbrit kjo ajet, madhroj e Zotin tanë të madhë, që ka thonë për nga mesam, bënën në rëku. Dërsa në sejgjde do të flasim të emri tjetër, El Ali, Subhanë Rabbjel A'la, El Ali, El Muteal, e kështu më radhë. Ja, është emër tjetër i Allahut te bareke ve teala, i cili është shumë afër në këtë emër. Andaj surja, ajeti më i madh në Kur'an, me cilin emër është përfunduar, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, përfundon me dy emra të Zotit. Dhe ajo është El Ali, El Adhim. Andaj këtë ajeti Kursi përkthehet me emrat e Allahut El Ali ul Adhim, më i larti, më i madhi. Më i larti, më i madhi. Pra në Kur'an vjen me emër dhe vjen me kërkes. Pra Allahu shpesh thot madhron Allahun me këtë emër. Madhron e Zotin e juve në veprat e juve, në zemrat e juve, le të jetë Zoti juve te bareke ve teala imam. Andaj kjo është vëzër emri që ne kam përmend dietarët në vargun e emrave të Zotit te bareke ve teala të nxjerrur nga Kur'ani. Të ndërua vëzër, ky emër zë një pozitë të madhe në zemrat e pejgamberëve. Ma dhe disa predjetarë e kanë thanë se pejgamberët nuk kanë pasur rol tjetër me në një prej emrave, sinonimeve, po si t'ua ka thënë njerëzve sa është i madh Allahu. Po kur themi neve pejgamberët kanë ardhur, mi thanë robëve, adhuron Allahun me fjalë tjera, madhron Allahun. Dhe për mi thanë dikujt adhuroj Allahun, dushmi ka thënë kush ai? Andaj pejgamberët boshtin e thirrjes e kanë mi u kallëzuar se kush është Allahu xhelel xhelalu. Andë shiko, sa prej rasteve pejgamberi jonë alayhi salatu vesselam e mëdhron të Allahun, si fjala e tij Allahu Akbar, raste ndryshme. Apo subhanallah, erë një njeri nga bedewit dhe u ankua se ka fukarallëk e kështu më radh, dhe i tha, ja Rasulallah, kemi ardh që ti në emër të Allahut në ndihmosh. Pra e ka morë Allahu në vesile më ndihmue Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë, pe marë emrin e Allahut që ti të na ndihmosh neve. Pejgamberi sa para se më ia dhanë gjevapin, çka i tha? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, e te drim Allah. Para se më ia dhanë gjevapin atina, çka i tha? Tre herë. Allahu i madh, Allahu i pastër, Allahu i pastër. I tha, a e di ti çka Allahu? Andë shiko, mesajji për nga merit alai salatu selam, kër ju përgjith të njerëzve, ishte njerë të caktoje kush është Zoti për tyje. Si kush janë shpesh kemi përmen, qka dhe më dhamë për ty Zoti? Andë dhe zërë, njoja emrit Allahut, El Adhim, i madhi, ne i shëron prot për problemeve tona. Madhja na e tregon boshtin për sinin njevi, jemi kriuar. Sot në bot, nuk gjendo një adhurim. Prej adhurimeve jashtë Allahut, vetëm saje ka madhruhe, dhe ja ka dhon emrin Adhim që ati që ka adhuron. Andaj ti e gjen njerin që ka adhuron lopën e shë lopën të madhe. E gjen njerin që ka adhuron minin e shë minin të madhe. E shë njerin që ka adhuron muzikën e shë muzikën të madhe. I besejshde, thot na i përkullim i kësaj. I shë njerë se si adhuron shtatorë, thot na i përkullim i kësaj. I përkullim ati, i përkullim këti. Nuk gjen dikan që i përkullet dikujna, vetëm se ka madhrua. Dhe ti nëse ja shan ofendohet ai. Nëse i thukë nuk ka kur gjo, ofendohet. Indianëve që ka adhuron lopën, mja usha lopën atë të vrasin. Kinezve mja usha komunizmin, dëvrasin. Demokratve mja usha demokracien, dëvrasin, nga se e kanë të shenjë dhe e kanë të larë dhe e madhrojnë ata dhe i përkullin asaj. Isha njërë të satë i respektojnë për shemë u ligjet e veta. Pse janë të pacënushme ato dhe të paprekshme? Sepse janë të ato adhime, janë të mloja. Andaj Ebu Gjehli e madhrojnë të Latin dhe Uzën. E madhrojnë të. Dhe këtu janë të mdhej. Dhe këto kanë mi kalzue, do më dhonë muslimanëve, kanë mi u tregua për i forcës dhe madhrijes. Andaj dhe zë, nuk gjenë dikan. Që adhuron dikan jashtë Zotit, subhanehu ve teala, vetëm sa ai e adhuron dikan tjetër në mas që nuk e njeh Allahun te bareke ve teala. Në atë mas, çka njeri nuk e njeh Allahun, e adhuron dikan tjetër. Në atë mas çka njeri nuk e njeh Allahun, madhron dikan tjetër. Në atë mas çka njeri nuk e njeh Allahun, fol për Allahun pa dije. Andaj shikoj njerëz sot sa flasin për Allahun pa dije, prej nga pabesimtar deri tek besimtar. Flasim për Allahun pa dije, lejohet, është e pëlqyeshme, nuk është e pëlqyeshme, japim fetva, bëhen mufti. Kjo vëzër si kur në zemrat e tyre të kishë madhrim për Allahun, zdo të folë të kjo gjuhë. Nuk do të folë të kjo gjuhë. Dhe për shemë sot njerëzit, kur i druën dikuj nuk flasim për ta. Kini pa dikant të esha në Facebook dhe një kryetar pushtet qka është në pozit. Në pozit në pak malet e kisa, jo s'ka pushtet. Po kini pa të esha ata në pozit, apo të esha dhe një perandor, kështu me emër, me adres, rrethe për qarkë, periferi, krejtë qarë. Mirë po, drejt për drejt, me emër, me adres, duke i lip, luft, ati. Keni pa, rralë, se, sepse frigohë njerëzit. Apo, andë dhe zërë, emri Allahut El Adhim, kur besimtari e beson, dhe madhërën Allahut me këtë emër, i zvoglohën gjërat e tjera. Andë shikoj për nga mbërë, pse sakrifikojnë deri në momentin e fundit për Zotin, sepse ata e njojnë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Andaj për nga mbiri jonë alai salatu e selam, për i gjërave që Allahu ja ka shtu bindjen në Allahun, ka qenë edhe Israja dhe Mi'raji. Pse ka hipë Allahun qilë në Israja dhe Mi'raji? Për t'i tregu Muhammedit alai salatu e selam nga madhështia e Allahut. Andaj Allahu gjëleva që ka tha në Kur'an, ne e kimi tregu Muhammedit nga ajetet tona të mdoja. Dhe ju forcon të zemra me këta për nga mbiri tonë alai salatu e selam. Andaj dhe zër, emri Allahut El Adhim është boshti i adhurimit. Boshti i adhurimit. Nëse e merë namazin, i cili është adhurimi më i madhë për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe ta shifë që fillim e mbarim është rreth emrave të mëdhejt Allahu Gjellu Ala. Si fillon? Allahu Ekber dhe flasim për emrin Allahut El Kebir. Emrin Allahu Gjellu Ala El Kebir, i cili është do më dhanë nën emrat Allahut El Mutekebir. El Mutekebir. Pastaj kur nis mas tekbiri, çka thuhet? Ha? Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Kjo hadith vëzër, i cili është i thojnë istiftahu salat, anon çelja namazit. Çka thuhet këta? Subhanak Allahumma. I madhi ti o Zot jam. Ha? I madhi. Çka do të thonë tabarak ismuk? Emri jot është plot bereqet dhe madhështi. I thuhet te barak kur nuk ka lan diçka pa e mbush bollok me mirësi, me begati. Te barak esmu. Pra emri Allahut është plot bollok. Wa taala jadduk. Çka do të thonë taala jadduk? Jaddi thon çka ranon diçka, çka peshon diçka. Taal është i lart ajo çka e cilson Zotin ton te bareke wa taala. Andaj shikova zë, hyrja namazit Allahu Akbar. Pastaj subhanak Allahumma. Pastaj subhana rabbil azim. Subhana rabbil a'la. Këto vëzër emra çka aludojnë, se namazi tër është i lidhur për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket vëzër këtij emri, shkurtimisht flasim në aspektin gjuhësor, që të na hapni dritare për ta kuptuar emrin Allahu te bareke ve taala në mënyrë shariatike. Në gjuhën arabe, el azim vjen nga fjala idham, edhe adhama. Unë ajni, dhaja edhe mimi. Dhe neve kemi përmend se ulemat e gjuhës, si Shejhul Islam Tejmija dhe Ibn Qayyim al-Juzeyyia, ka përmend se gjuha arabe ka një harmoni në mes manave dhe fjalëve. Domthon, mes manave dhe shprehjeve në cilat është vënë kjo manon këtë kallop. Pra shprehjet dhe zër shkronjat janë kallope. Në to vënohet manaja. Kështu e shpjegon Shejhul Islam Tejmija gjuhën Bartës nga gjuhët e sahabëve. Pra manat, dhe më dhënë janë ajo bërthama, fjalë si formulohen në përmjet shkronjave, ato janë kallope. Pasaj kanë dhënë, në gjuhën arabe, si formohet, do më dhënë, fjala aludon për manan. Nëse janë shkronjat e mdoja, nëse janë shkronjat e leta, nëse janë shkronjat për shembull me varg të madh numrave, krejt të aludojnë për një mana. Shiko fjallën idhëm. Ajn është fjallë e cila del me fështirësi nga fytje. Ajn. Ado një problematikave të jo arabve e kam problem me mësu shkronjën ajn. Pastaj e ki dhaja, e cila shkronja e lartë e dhes. Ne kemi në gjurë arabe dhe edhe dha, e cila është dëmonë afër dadit. Pastaj shkronja mim, e cila thot Ibn Qayyim el-Jauziye, shkronja mim është ha, jam'i, përmbledhësi i manave. Atë në gjuhën arabe shpesh gjen se zëvendësohet mimi me shumë prej shkronjave. Sikur për shembull, ja Allah, çuçi është zëvendësu Allahumma. Çka do të thonë Allahumma? O Allah me gjithë cilësitë. O Allah me të gjitha cilësitë. Pra mimi është përmbledhësi. Atë në gjuhën arabe edhe fjalët aludojnë për çfarë? Për një mana. Fjala El-Azim, emri Allahu Gjellë Gjellaluhu, rrëdh nga raja El-Idham. El-Idham, kanë dhënë djetarët, gjdo sa në cila është e kundërta e vogëlësis. Dë voglës i thonjë sagir, e të madhës i thonjë adhim. Kanë dhënë djetarët, adhametun i dha kebura. Gjdo sa në shka është e rritur dhe ka pesh dhe ranon shumë, arab t'i thonjë ha. Adhim. Andaj kocive, kockave, neve, kjo shkeleti, që ka në manë neve lëkurën dhe trupin dhe mishin, që shquat në gjuhën arabve, a i dham. Sepse a i të ma. Dhe mon, kjo lëkura mbahët në koc. E koci është pjesa kryesora, apo? Andaj dhim të atë matë mdoja janë kër prishën skeleti. Pse? Sepse është ajo shka e ma shtilën. Shiko Allah u gjela trunin, këtë kafkën e cila ambulon trunin. E ka bo pjesën më të fort. Ha? I thojnë idham. Pse? Sepse ajo e mban trunin. Se ki pati kur rëzohësh a livrit pak. Para më në mos më kanë kocka. Së në qohësh kur më. Po kjo kocka, dhe mon, atje mrena nuk e ka, nuk i ka shkaktu shumë turbulencë. Por pak vetëm. Nga se ka shumë prej cipave të zatë eruin dërsa me mënije valet deri tek truni. Andaj arab, gjdo se në shka është e ranë, e trash me pesh dhe rëndësi, i thojnë adhim. I thojnë adhim. Andaj kanë në poezitë arabëve shumë prej fjalëve se çdo njeri që e kanë pas kryetar apo komandant i kanë thonë adhim. Andaj kur i ka zbrit Kurani Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ata kanë thonë laula unzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn adhim. Pse ki Kurani nuk i ka zbrit për dy qiteteve, Mekës dhe Taifit, një burit të madhë, adhim. Që kanë posë? Adhim, rais. Ka në të fësirë, pëse ki Kur'an i ka zbitë Muhammedit, i cili o jetim, alejhi salatu wassalam, po pëse si ka zbitë Ebu Gjehlit? E Allahu Gjellal, që ka përgjigjë? Shiko përgjigjën e Zotit Gjellal. E hum jeqsimu në rahmet e Rabbik, a ata kanë me da rahmetin e Zotit? Kipon disa njerëzi, për shemull, mendoj që kryetari vetë, domthon, kështu e këshirin, edhe buzën kur e lëvrit, edhe dorën kur e çon, çe ky apo pejgamberi. Keni pa njerëz, shikoni këtu, sidomos na për tribuna. E këshir thuti se domthon ki më i madhi. Hasha ve kella. Andaj Firauni vëzë çu po Firaun, çu çu do të trokit njerëzit. Çu ka mund çe pallavra ka zonë ma njerëzit janë on menën. Pse vëzë se e ka ngrit zemër. Sikur ki ta njeft Allahun, kish me pas i miz ata. Andaj kemi folë te Said ibn Jubairi. Apo kërë kemi folë për historinë e Saidin i Gjuverit. Kërë e kam përshkujt djetartë dhe ato shokët e vetë Saidin i Gjuverin, që kam përshkujt? Kanë thonë, e kishtë e shpirtin e vetë raport me Allahun si një mizë. Spritoj kemi adon shpirtin për Allahu Gjelluala. Pse? Sepse e njëftë e Zotin të bareke vëtjale. Ando e dhe zërë, të arabët, gjdo sen që ka është eran me pesh, e kanë nëzirë të parin, ata i thonë El Adhim. Pasaj vjen shpreja El Adhim edhe për i thojnë El Kibria, ne e kemi morë, El Mutekebir. Ai cili e ma vetën me të madhë. E Allahu i takon me mojtë vetën me të madhë. Allahu e ma vetën me të madhë. A në kanë hadisa i nga pingamberi alejhi salatu wassalam, se kush ma merë, apo ma imiton madhështin e grisi, e coptoj. Sepse Allahu nuk lejon dikush, edhe nësi ashtin a fatin. Munët kriminelleve mja ushtia fatin, zullum qarve. Për Allah nuk ka dhe një kriminell që nuk e në posht. Shikove se sot dunjaja, kriminell me kriminell në posht njëri me tjetërin. Kriminell, lufton kriminell. Zullum qar, lufton, zullum qar. Andaj, të arabët përdoret e avame për kibria. Për ata i cili e man, vetën me të madhë. Gjithashtu vjen për zehu. Dishka shka lërcohet lartë. Zehu. Dhe bënë e me ndëzër, kitë këto sifate, qka i përkacon Allahot prej mbajtjes me të madhë, i madhë, i lartë, do t'i gjeni në Kur'an dhe hadith për nga mesram, nëse këto i ban njeri, vinë kitë në nëqmim. Kush ka sa kibri në zemrën e vetë, nuk i në gjennet. Thotë për nga mesram, hini njani në tokë, e përmbysh Allahot në tokë, pse u majtë me të madhë. Ha? Shiko, kitë si që ka vinë me të madhë të Allahot, nëse i merë njeri, poshtërsohet, likshtohet. Dhe ndëshkohet nga anë Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj kjo ka arë në aspektin gjusor tek arabët qështja e emrit El Adhim. Sa i përket në Kur'an dhe zër, kemi disa prej ajeteve, ka arë gati 9 ajete në Kur'an, emri Allahu Gjelluala El Adhim. Ka arë në surën El Baqara, ajeti 255, ajeti kursi, tek Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Dhe në fund ka arë, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kër ka përmenë Allahu se qilin e matë Allahu dhe tokën, dhe nuk e lodhë ruajtja e qijejve dhe tokës Allahu. Laje u duhuma. Allahu nuk e lodhë. Mënë, për shemë dhe e kemi përmenë, nëse ti e mandi të shka këtë gatë, në pinjet muskuli, pinjet dora, e kështë më ratë. Allahu kërë imbanë qijet dhe tokën dhe me gjithë shka konë ta, duke kujdes për to dhe ketë nevojët e njerëzve, levërdit dhe përfitimet, nuk lodhët. Laje u duhu. Nuk e lodhë Allahu në gjelluara as një sen. Pase ka dhënë, wa huwa al-aliyul azim. Pse nuk e lodhë? Sepse ai është al-ali al-azim. A dhe ka orë hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasallam, e ka transmetu Abdullah ibn Abbas radiallahu an, se pejgamberi alayhi salatu wasallam, kër e ka përmend 7 katqije, krahasim me kursijen, qysh janë? 7 katqije. Për të cilin ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, çdo qiell mes veti ka 500 vite udhtim. 500 vite udhtim. 7 qijet komplet krahas kursijes, nëse nga përmenë në, në hajda e thonë, ajetë kursi, wasia kursijuhu, wasia kursijuhu se ma vati vel ardu. Kursija, vlezër, ka thonë për nga mesam, në krahas qijetve, do më thonë, madhështia e saj, qijet, krahas kursijes janë sikur një kokër elbin dore një një pjuve. A kursija, që ka të sveto imam hakimin e musedrekin e tina, kure kanë pyta Abdullah ibn Abbasin, qka kursija, ka thonë vendi i kam vetë Allahot. Kursia është vendi i dikamve të Allahu. Që shi takojnë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kemi përmenë këtë kaptinë se këtu nuk ka nevoj, këtu nuk ka vend për përngjasim. Allahu i ka kamë, si para se me pas egzistu kamë. Mësë shkoj e menja të kamë të tua. Allahu e ka dorën, si që ka pas, para se me kryu asë një dorë. A dhe kjo është, sa i përket Allahu Gjellu Ala. Kër është pyt për arshin, që shë është arshi, e ka thanë arshin si adi kadrin përveç Allahut. Shikov, dhe zër, ka një kryes të cilën as një njëri si adi sa është i madhë. E Allahu e mbi arsh. Dhe bon, qijet, para fërsisht, ja ka tregu Allahu disa kryesave sa është i madhë. Gjithashtu kursia. Apo, sa i përket arshit, mbi të cilën është ingritur Zoti Gjellë Gjellalu, froni i ti. Arshi sa është i madhë nuk e di kërkush. Hiç kërkush nuk e di. Dhe Allahu është mbi arsh. Adhe e ka përfundua Allahu ajetin kursi me cilin e emën, wa huwa al-ali. Al-ali është për lartë, do të amor me emën Ali, së është e cila mbi Allahun s'ka kur gjo. Mbi Allahun s'ka kur gjo. Ndërsa al-adhim, qka është al-adhim? I madhë. Dhe madhështin e ti nuk e din kërkush. Sa është i madhë? Subhanahu wa ta'ala, s'ka mundësi. Andaj dhe zër, njërzit në mungesë e njohës së Zotit i rritin gjërat tjera. Andaj të pejgamberi dhe zër, shiko. Parandove dhe sot civilizimet në bot, mbi qka gritën, mbi ngritën e materjes. Sot për shembull, civilizimet, sidomos në kohën prej komunizëm, socializëm, e deri në këtë sistemin liberal me sistemin e demokracisë, ketë muhabeti ku sillë dhe zër, te materja, materiale. Parët, rrogat, a janë qëto muhabete. Dhe pse një shtetë më i fortë se tjetëri se ka prodhim më shumë? Shka të shka tjetër? A këni padë një shtetë të thonë, na jena më të fortë se ju, se na dina ma shumë se ju. Kena men ma shumë. Jo, prodhim kena. Apo, dhe mon, prodhimi i materjes sot e ban një shtet më të fortë se tjetrin. Dhe krejt njerëzit sillen sot në kuptimin e kësaj. I kthemi pejgamberve. Pejgamber çu këshirin këtë materien, dunjan dhe çka kanë ta, dhe sillen njerëzit sot flijohen, e sakrifikohen, e luftojnë, e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu selam thot: "Me pas kader, peshë, kjo dunja te Allahu, sa krahu i mushkonjës." Sot mëri vëllazër, Allahu ja ka treguar robëve më shumë se sa ju ka kallzuar sahabëve. Po sahabët kanë mos bindje më shumë se sa neve. Sot me incizime ti mundesh me e pa krahun e mushkonjës. Sun e kap, dhe duhesh me pincet me e kap. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, me pas dunjaja komplet. Dhe këtu vëllazër, dunjaja është termi i cili përfshin krejt. Krejt këto bukuritë, madhështitë që njerëzit sot i duan ato dhe luftojnë për to dhe ngritin mbi to teoria, thot pejgamberi sa me pas kadër te Allahu, sa çik kjo? Sa ki kra, po sa miza kondë një, sa mushkonja kondë një, të sa krahu i një në spitëne. Dhe zra, ka të ti pesh krahu i mushkonjës? Apo verës veç i mshonë ato? Nuk s'kan pesh ato të ti, dhe nuk i galim i mitë këtë ato. Apo, thot për e mësra, me pas pesh, sa që kë, qikur Allah, sa që kë ta vlerësonte, kur kafiri ujë së mpinke këtë dunja. E që i bije, se të Allahu s'ka pesh hiç kujja. Andaj ju e pa Allahu me angër dhe me pi. Pse? Sepse ka pos prov. Shikone dhe zë, Allahu Gjellë Gjellalu i kam su për nga mbarë që ta shkelin këtë dunja, e cila vjen ndeshë më palc, më bërtham me sirin e sot që shikon njerëzit. Këni pasat njerëzit për shemull, ti thu, su mduhet këtë dunja. Nuk e du këtë dunja. Dhe t'ju e ju kanë shpërla, dhe kështu, drejt për drejt e thonë, këto besimtar nuk e dojnë këtë dunja. Dhe pastaj von klasifikojnë terme ndryshme për besimtar. Mirë po vëzër, pejgamber, ka e kanë zvoglu katë shumë dunjajën? Ve hu el aliju el adhim. Sepse ata jetonin me el aliju el adhim. Shiko pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, kur i tha Gjibraili apo meleku i vdekjes, po të banë selam Allahu Gjelle Gjelaluhu, a donë me vazhdua alan dunja, a donë me ardhë në shratin e vdekjes? Vëzër, të njëherë për t'i kuptua hadithet, nuk mja thonë vetëm me lexuni hadith, shumë na e dina se jo për ta kuptuar çfarë fjalët e mëdha ka thonë pejgamberi në këtë çast. Xhibrili ka thonë a do më nejt Allah. Pash Allah, me pas njëri pinëve në smuje. Allah na ruaj pismuje dhe sharof të smurit të muslimanëve. Me pas kancer. Edhe thonë kaç e kije. Me tar me leku i vdekjes, apo do më vazhduaj. Ai shmi lekun më thon, lev edhe pak. S'lekun do jo vllah. Me thon sa edhe 500. Ti shoh ato mas 500 jetë çish kanë mukon. Shikove zë, këtë që toj ka ditë për nga mësa. Para më në, me pas tonë kështu, lem të ri me këtë umetin. Ka mujtë të kështu. Lem të ri, që baj kajrë, këtë umetin, që shtojnë do, apo, mësë më ka nune, ju shkoni këtë. Jo, vlo, ka dekë Muhammed e samë që ti ala, po i musliman. A dhe mëse banë vetën shartë të vëgjudit. Nuk jeti shartë i kërkujnë, o dhe zërë. Dili, linë dhe del, prapë dhe ti me dekë. Ka ndekë për nga mërë të Allah. Kër i tha kështu Gjibraili, qka tha? La, jo. Belir Rafiq el A'la. Jo, tha du me shkute Allahu i maj madhi. Belir Rafiq el A'la. Qiko? El A'la, el Ali. Tha du me shkute a i cili shoshiria e ti o ma e nalta. Ska ma nalce a i. Këta dhe zës mundet me bo pos janë i cili ka bindin Allahu. Se neve me na e dhonë që këta shkruje edhe 500 vjet. Na e shkrujna. Edhe mësë më kada ti e thirë më telefon, shkruje në vendem. Sepse e dojna këtë dunjo, e na të lidhë për këtë dunjo. Ndërsa pejgambert ishin të lidhë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj tje nëse lezon historinë e pejgamberve, cëli ndush pejgamber? Pite Adem alayhis salam, i pari i njerëzimit, derte Muhammed alayhis salam, shet e to se bazo ahireti. E deg shumë largët është këtë dunjo. Andaj pejgamberi sa hadith ai muslim ka thënë, çka kam unë me këtë dunjo? Shikoj çfarë shprehje. Çka kam unë me këtë dunjo? Mali, çka kam unë me këtë dunjo? Tha shembulli jam me shembullin e dunjas është si një udhëtar. Udhëtar nalët të një pemë me pushu pak. Vak ti shka rinë në këtë pemë është dunjaja. E me njoni një udhë, tranzit. Qatë venin ku anë tranzit. A e non qatë i shpijen me jetu? Kini, po, kini shku këtë në aeroport, apo? Kime shku dhe të një vend tjetër. Edhe dush më zbrit dikun, tranzit. A i dhënë, on vetë pushus. Edhe kalon që tërkun. A e ndrejsh qatë i shpijen? Edhe me dash me ndrejt, slajnë me ndrejt. Dhe hajtë, hecë, ku kime shkuar. E për nësëm thotë, që, dunjaja me muët shumë. Si kur që njani është unë këtë pëjmë, pak pushon edhe hecë. Ku e zezër, të zoti? E njerëzit ashtë që këtë pushimin këtu, ha? Andaj ju dalin andaj që kanë thonë plot për filozofave, edhe për shkencëtarë bashkëkohor, se problemi i njerëzve është sot se nuk jetojnë me pyetjet pse, po jetojnë me pyetjet si. Nuk thojnë pse me jetu, po thojnë si me jetu. Ha? Andaj plot për shkencëtarëve që e kanë kundërshtuar darvinizmin dhe shkencën materiale, kanë thonë këtë problemi këtyre se s'dojnë me bë pyetjen pse. Andaj kanë thonë pseja nuk na ndihmon, po vetëm si. Shemo, nëse i thuti dikujna prej materialistave dhe sot prej njerëzve që jetojnë për këtë botë, e pse me jetu, thot leje këtë pyetje, ta këshirë me qysh me jetu. Nëse i thu për shemo, ma shkurt, pse me bo pare, o vla? Thot, ma vonë t'jap gjevap, një herë t'baj pare, ka dhëm qysh t'baj pare. E kjo dalimi mes besimtarë dhe pa besimtarë. Muslimani thot, pse ta kem këtë dunjo? E pa besimtarë thot, du ta kem, si ta kem. E për nga mërë vinë thot, e pse me pas? Po shka t'duhet? Po që e pate? Ku ki me shku me tha? Sa njeri ka pas këtë dunjo? Dhe në fund, andaj emri Allahut El Adhim në gjurmët që i ka lanë pejgamberi ose u zvogëlua atë shumë dunjaja. Ju ka zvogëlu dunjaja shumë. Andaj kjo është prej asaj se ne ka përmend dietar në surën El Baqara tek ajeti Kursi. Gjithashtu ka ardhur në surën Taube, ajeti 129, thot Allahu te bareke ve teala alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tek ai mbështetem tek Zoti jon te bareke ve teala wa huwa rabbul arshil azim. Ai është Zot i arshit të madh. Ktu lexohet edhe Arshi i madh, po mund të kuptohet edhe Adhim, Zoti i madh. Dyjat janë saktë nga komentatorët. Gjithashtu ka ardhur në surën An-Naml, ajeti 26, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allahu nuk ka zot i cili meriton përveç ti, Zot i arshit të madh. Fasabbih bismi rabbikal azim, në surën Al-Waqi'a, ajeti 74, dhe sa për aspekt juridik, ata çka e përmendën, domethënë në ruku që themi neve Subhana Rabbi El Adhim, kur ka zbrit kjo ajet, ajeti i 74 i surës El Waqia, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ij'aluha fi ruku'ikum, vendos në këtë ajet dhe zbatimin e ti ku? Në ruku. Sabbih, fasabbih bismi rabbik el adhim, madhroje emrin e Zotit tan të madh. Ndërsa kur ka zbrit fasabbih ism rabbika al-a'la, apo në surën al-a'la ka thënë alayhi salatu wasalam, ij'aluha fi sujudikum, bëjeni në sejdën e juve. Nëse do të dikush, pse është bë a'la në sejdë, ndërsa sejdja është ha më poshtë, ndërsa rukuja nuk ka përkulje e plot, do të vendos emri al-adhim, sepse rukuja, vëllezër, rukuja ka qenë e njohur tek njerëzit se është përkulje. Andaj i gjenë sot njerëzit i përkullën, apo i përkullën, ato shka i madhrojnë. Arabët, persianët, romakët, indianët, kinezët, ekstumerat, i përkullën atyre. Andaj sot përshimë dhe në për ushtrit e tëri kam përkullët një minut heshtë, kujtë diqka për i gjarave. Kitë të qka ludojnë përkullë adhurimi. Shumë për i tëri janë përkullë adhurimi. Allahu Gjellë Gjellalu përkullën e parë, e cila quhet ruku, thyerje, e ka bo ka thonë thuja ti Subhana Rabbi El Adhim. Thuj Subhana Rabbi El Adhim. Dhe mëne men në ruku dhe në sejgjde nuk lejohet me lexu Kur'an. Në ruku dhe në sejgjde e ka ndalu për mësa me lexu Kur'an. Pse e ka ndalu? Sepse kur jeti i ult, e ajo është fjallë Allahot. Andaj me Mahmed është argumentua dhe me këta për fjallët e Allahot. Pse e ka ndalu për nga mërës e sellem me lexu Kur'an e duke qenë ruku dhe sejgjde? Sepse fjallë Allahot nuk lexohet tu kanë ti në pozit për ulljes. E ati që ka ban, i shprej madhrim ati. Subhana Rabbi al-Adhim. Dhe se Subhana Rabbi al-A'la, kur bjeti sejgjde, e kenu balin tanë, mat shtrejtin, në pozitin mat ullë të tokës, cilin e imër e përmen? Subhana Rabbi al-A'la. I madh dhe i pasër, o zotë jem, shiko këtu vjen, a'la, mëj madhi, mëj larti. Do të da shofëmi kur dhimë të emri Allahut al-Ali, edhe al-A'la, cili është dalimi mes emrit Allahut al-Adhim edhe al-A'la, janë disa prej dalimit sa ti ka mërmen djetarë. Kjo është vëzër ajo që ka ardhë në ajetet kuranore. Se i përket komentimeve të ulemave që që kanë shpiku emrit Allahut al-Adhim, kanë ardhë disa prej komenteve. Ka thoni Mulgjeriri në emrit Allahut e bare kjo e tala al-Adhim, ka thoni kanë komentue ulemat e muslimanve emrit Allahut al-Adhim në dy forma. Forma e parë se është mef'ulun bihi, El Adhim, e il muadham, dhe mon, dy forma ka ardhë emri Allahu Xhelalu Ala El Azim. E para ka ardhë në aspektin e kundrinës, në më dhanë i madhruari, a i cili madhruat prej dikuj tjetër. Mirë po kjo është e dobët. Kjo është e dobët. Pro emri Allahu El Azim fillimisht nuk është për Allahun, se është i madhruari. Andaj kam Ibn Qayyim al-Jauziy dhe Sheikhul Islam Taymiyyah kanë qasje se thonë jo, në esencë emri Allahu El Azim është i qenjes, i sifateve, i emrave. Ndërsa emri i madhruar prej anës krijesave është Dek. Pra nuk është se i madhruar pse këta e kanë madhruar, po ai është i madhruar edhe nëse këta se madhrojnë. Andaj qafiri nuk e madhron, po ai i madhruar. Pra pa besimtari dhe gjunaçari i ban Allahut gjuna, andaj shikoj pejgamberi alayhis sallam çka thon hadithi Buhari, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zban zina zinaçari duke qenë besimtar. Çka ta mendja? A mundet njëri me ushtrin zina Allahu na rujt? Dhe aje e ka të pranish me madhrinë Allahu, dhe aje di që ka thonë ma së mundët. Andoj pilot për ulemave dhe zërë, kër kanë thonë këshila, kër i kanë lip selepit, sahabeve, tabinve, kër ka thonë këshilom diqka, për shumë talon të filan gjinajin, apo të baj filan adhurimin, ka thonë dije se ki pun me të madhe. Kaq. Qështë alo gibeti? Pilot për ulemave ka thonë i madhit qef, i madhit nin. Andoj që i ka thonë zërë, me ne emër të Allahu i kanë shëru ata probleme. Shumë, kër e di njeri, kër e di njeri, ma di suko, njeri më publik, subhanallahu iladhim, nuk i bando gjunaje. Më publik. Pse? Thot taruj ftyrën para njerëzve, taruj nderin, apo? Dhe se kur o vetë, gris perde. Apo, disa për gjunaje nuk i ban. Sikur njeri ta kish madhrin Allahu, pranishme, non stop, në vazhdimësi, Allahu më shërë, ajo më madhë. Nuk mundot. Këni pa njerëzim publik me bavë dhe zër gjunaje, edhe gjunaqartë, math mojnë publik ruën. Andaj për shembull i gjejnë nga kur dalin skandale apo përgjime që i shaha në mes veti, si rrugaç. E kur dalin atë më sani folin me gjuhë gramatikë, apo? Shtirën para njerëzve. Dorsa i sheh se ata përdorin ndoshta gjuhë më të ligë që ekziston. Kjo çka argumenton dhe zor? Ha, se ata nuk janë sinqert me vetveten. Nuk madhrojnë kur gjë ata. Ata janë sikur që e kanë mbrojtur disa për tyre, sikur ai roli i xhelit. Keni pa xheli? I bin disa prej psikologëve atë formulën e xhelit. Ata jetojnë me formulën e xhelit, vëzhgon. Si një anë vetë, ai mos të më shofë shefi jam, se po këto poshtë i shkeli kët. Ai më i madh i tutet më të madh. Apo, besimtari s'ka ta i më të madh. Ta është më i madh, xhelu xhelalu. Andaj shikoj vëzhgon. Dietar kan thënë se emri Allahut El Azim nuk është shkaku se dikush e madhron ata. Ai është i madh. E madhrove se madhrove është i madh. Ti qiellin ai thavë është i madh sa i madh, ai madh. Ti diellin a e ditë se është shumë i madh dhe më i madh se toka, s'prish punë. Sini neve na e lexon se është çfarë? I vogël. E bën njerëzit foto bojnë. E ndojnë dorën aty që e mështina, domthon, hinë për iluzionet e tyre, por dielli është shumë i madh, zot. I bën kaimë dhe thotë në diskutimin e astronomëve, më numri më i vogël që ka ardhur për diellin është 160 herë më i madh se toka. 160 herë më i madh se toka. Ki të bësh me planet të madh. Andaj komenti parë ka ardhur, por emri Allahu xhelalu el azim i madhruari. Dhe komenti dytë është El Adhim i madhi. Dhe kjo është ma e afërta për emrin Allahu te bareke ve teala El Adhim. Gjithashtu ka ardhë nga komentet e dietarëve fjalë të ndryshme, si cilat janë domthon një brum, më von dal me një skicë, domthon për ma të domethënies për Allahun te bareke ve teala. Thot Ibn Athiri ka qenë dietarëve të mdhej të muslimanëve, thot huwa alladhi jawaza qadruhu azza wa jall hudud al-uqul hatta la tatasawwaru al-ihatata bi kunhihi wa haqiqatihi. Mona makë shpreh. Shikovazë, donjëherë Ibn Qayyim al-Jauziyja kur flet për Allahun, kur flet për Zotin xhelal xhelaluhu, e shpreh këtë fjali. Thot dhe tani këtu ndalë shprehja. Domthonë donjëherë njëri ndjen për Allahun disa madhështi dhe lartësime, i ndjenë se Allahu na ka kriju me atë natyrshmëri që na e njohë në Allahun. Do njerë na e din për Allahun një madhështi, shprejet nuk një mojnë ma. Nëse do me e folë, kështu nuk një mojnë. Dhe mon, përëndo dhe zë, Allahu Gjellola ka madhështi. Në ka arë në musnetin e Imam Ahmedit, një hadith nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, se ka thonë sallallahu aleyhi sallem, kur dalin njerë ditën e kiametit, si kur njani për njerëzve të kishë nejtë në sejshdhe 16, apo ta njetën, sejshdhe dhe që, pra më dhe 16 vite, se qonë kokën për sejshdhes. Apo ta njetën, kur dale për Allah dhe ta shef, me qëfar qenje ka të baje, e shef se s'ka bo kur gjajqë. Do njeri kur dalë për Allahu xhel xhelalu. Andaj para mendon vëllezër, këtë pejgamber. Para mendon, a ka adhurues më të mëdhej Zotit se pejgamber? S'ka. Nuk ka adhurues dhe njerëz që janë bind Allahut dhe si kanë bën gjuna më të madhe se pejgamber. Mirë. Merë këtë skem kësaj dunjoje. Adhurim tani jetë, ato frymën e kanë bën adhurim. Frymën e kanë bën dhikr. Të folurit e kanë bën dhikr. Mirë. Merë tash pikto adhuruesit më të mëdhej Allahut kur dalin në ahiret. Tani jena para prani Zotit. Shiko dhe zër, nuk shohi ndë një vepër që i pështon. Qka ndodhi? Qka rëtulloj këta? Por shemo, hadithi i gjatë, sa i Bukhari, që i për nga mësam thot njerëzit qkojnë të Ademi, të Nuhi, të Ibrahimi, të Musa, të Isa, për me lip shefat, me nis gjykimi. Mirë, parashtroje këtë pytje, qka e ban për nga mbert me thanë nefsi, nefsi? Unë e jam të këshirë vetën njëherë. A nuk janë ata njësë që kanë adhuru Allahun? A nuk kanë thirë për të Zotit? A nuk le kanë mësua ata Allahun? Po. E qka e bani sa që ata me thonë, pritë se unë e kam gëllën temi njëherë. Pra me fjallë tjera, pse nuk thojnë ata, unë e kumë adhuru Allahun? Unë e kumë njovët Allahun? Unë e kam e fitu tash? Po këtë thënë nefsi, nefsi. Dhe zërë, para më në pengamber Khalilullah, Ibrahimi a.s. Dhe shkojnë i thonë, o Ibrahim, ti Allahut ka po Khalil, Allahut ka po Khalil, mik Zotit, ban shefat të Allahut, lutë Allahut një njësë logaria. Por, ja, smoj, nefsi, nefsi, ka thonë në i kam do gabime me Zotit. Shikove se, kur darin njësë para Allahut, i zvogloj veprat e veta, andaj ti nuk e gjeni njëri cili madhron pun të veta dhe ishet veta, diçka, vetëm saj nuk e një Allahut. Moje me qëta. I ben kaj me gjozi e thot, në mederi gjusë e likin, teprimi që ka ndodhë për njëzve që ka bojnë adhurime ma i rezikshëm se teprimi që ka bojnë të atë pjatën e që ka bojnë gjunaj. Dhe zërp, njëri e bani gjuna dhe ullë kokën. Allah i thotë që ki po disë unë jam i madhë. Dhe njëni e bani punë të mirë dhe e qonë kryën. Cëli jam ma rezik të Allah? Që ki shka e ka që kryën a shka e ka ullë? Allah i thënë koka që ka e qojnë. Andaj për nga mberi se zëllem që ka tha? Ma e me këtë adith, adith sa i Bukhari. Tha për mësam, kur tjeni namaz, ha, nuk thanë gjuna, jo në diskotek, kur tjeni namaz, mos i qoni fësit ka Allah, si ja o mersinim. Pse? Kujtë që kryon? Shiko dhe zër, te primi, thot i përnë ka i me zërë, te primi në adhurim, ti me e pa vetën. Shiko plot për njerëzve, nis me falë namaz, edhe tash hes, apë thonë, shikur më kanë ki gjenet li edhe ti shkel njerëzit. Ej, une jam këto. Më kush i jeti? Kush i e krahas Allahut? A mund të paramenu krahas Allahut kush i e? Krahasoj vetën ti vetëm në këtë tokë, këtë planet, në tokë. Hin atje, në Google, irtha dhe këshillë vetën, a mund të gjen shtëpinë tënde? Po kur delsh në planete, po kur delsh në qiell, po me parasit Allahut para Gjibrailit. Me 600 krah. Ka thënë mësam, i kumpa Gjibrailin me 600 krah. Çdo krah çit që diamant sa sini nuk shet. S'mundet me e kap. Me nxjerë Allah para kësajna. Po para me lekut vdekjes. Po para me laqeve të mojë, Mikailit, Malikut, Israfilit. Kryesat mojë dhe Allah. Po para arqit, po para Zotit. Na ne realisht nuk jena kur gjohit dhe zër. A ti tipi ku ki dal? Pi një ujë, thët Allah u gjelluara, mi me in me hin. Na ju kena nxjero ju njerës pi një ujë të poshtërsum. Pi ujë që ka është formu njeri, aj ujë është realisht më i gërdismi për ty, apo? Andaj Allahu pas procesit marrëdhënieve intime, burrë dhe gruaja ka pa obligim, mula. Pse? Se ke nxjerrë një çka, një sa njëri gërditshëm, e ka thonë tash pastrojo. E pëshio, dhe qka bëna une? Pastrojo tash. Se s'munësh me nejtë, i pasër pa u pastruhe. Edhe pas taj që ki bëhot i madhë, unë qa po di, e unë qa po filozofoj, andaj shiko njëzit qëshe kjo hujalaja dhe avameja se si i kap ato. Andaj dhe zërë, thot i bënkaj me gjëzijin ndo njëherë, s'ka shpreje që shme foj për Allahun gjelluara. Shiko i ibn e thiri që ka thot, rahimahullah. Thot, el adhim është aj i cili. Madhështia e ti, gjellë gjelaluhu, e te i kalon kufirin e mendjeve. Madhështia e Allahut, adhim, është ai cili mendjet s'mund me kap. Andaj mendja ka kap shumë gjëra. Ka kap, për shembull, sot njerëzit kanë studiuar nga bërthama e tokës deri në diellin. Dhe ka forma dhe ligje se Allahu ja ka mësuar njerit me studiu për diellin, me studiu për yjet. Apo me studiu për çka? Me studiu për rrejt, Nëse për shembull Elmi e ka nxjerr sot parashikimin e motit. Që shumë njerëz e përzin parashikimin e motit me horoskopin. Parashikimi i motit vëllazër, Sheikh Husam Demia thot, është hak. Ta nuk e kanë ditë sot me internet, e kanë ditë njerëz më herë. E kanë ditë pimoti parashikimin e motit në bazë të lëvizjeve të rreve. Kjo ka qenë ilm i kahmotshëm. Dhe shumë prej ilmeve kanë gjetë njerëzit kanë folur për yje. E kanë matë në përmjet ilmeve që Allahu ja ka zbulu. Sa më në të më kanë i matë që kjo krasim këta me këta. Shumë ka ditë njëri. E ka zbulu mjekësia, e ka zbulu inxinjerin, e ka zbulu njohjen e trupave, e ka zbulu matematikën. Të shumë plot për djetarve shkenstar që cilat mire matematikë kanë dhanë. Matematika është prej shkencat cilat a i rënon shkencat materialiste. Vetë matematika, fakti që ekziston matematika është se Allahu që le ka kriju ndërlikimet shumë të dheze. Kush i ka kriju ato? Ando shumë për matematicientve kam përfundu në besim në Allahu në Gjellalu. E kështu për shkencave, por se o ndalë me një kufi. Cile është ajo? Allahu. Ska mundësi. Nuk ka mundësi me njofë kërkush në kuptimin e qenjës Allahu subhanahu wa taala. Shikosh ka thot. Thot Allahu al-Azim është ai i cili mendjet nalën para se me fol për qenjën e tij. S'ka mundësi me dit. Hatta la tatasawwar al-ihata bi kunhihi wa haqiqatihi. Derisa s'ka mundësi mendjet as me kriju perceptim, foto, pamje, sura e cila e përfshin realitetin e Allahut. Ky është al-Azim. Cili është al-Azim vëzër? Mendjet, nëse pyten, që kjo qka është, rreth, kjo katror, kjo e mikrofon, e merë e që monton ketë, e monton prap, apo? Dhe njeri që monton shumë gjëra dhe monton, andaj sot përshemull e kanë zbulu ADN-ën, qelizën, apo, matë ajo e cila i bartë, dhe mon, kodin e trashëgimis. Qka e banë që gjaliot të gjaliot, Allah e ka bo një qelizë e cila bartë me ti një kodë, dhe cilën përshemull një prej gjërave të sët i ka rëdzuë, teoritë e Darwinit ka qenë kjo. Dhe vetë ka shkujt në librin e tira baza e hajvanve apo esenca e krijesave, ka thonë ajo që ka më prish teorinë nëse qeliza bartë një kod se në zbërthejna e ki një kod gjdo një anjë dhe ka thonë Allahu Gjelluale kod, qeliza në përmjet ujë të sinën e bartë burit të grueja kjo qelizë, pse të njana i tyje? Pse të njana i tyje? Osh një kod të sinë Allahu Gjelluale ka vendosë dhe trashikon aty për i tabiateve dhe karaktera dhe kështu mëra dhe fotografis. Këta dhe zëkurisht i ka bëhe Allahu Gjeli Gjelalu në mes miliona rrugve dhe risa shkon tek aj. Andë dhe Ibn Lethiri Allahu është aj cili mendjet së në kryojnë sure. A më në kryojnë sure? Se dërë me thonë për shemull qish do këtë? Ski krasim. Nuk ka. Andë kjo është emri Allahu të adhim. Ashtë atë që i madhë sa që s'kanë mundësi mendjet me pa. Andë dhe zër, besimtari, e beson Allahun të bare kjo vëtjala në përmjet lajmë sët i ka të reguhe. Andaj, ka arni transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, ka thonë, te fekkeru fi khalqillah, wala te fekkeru fi fillah. Meditoni në krijimin Allahut, pra folni për Allahun në përmjet krijimit Allahut. Shka Allahu kalon bëllëk studimit për me fol për Allahun gjele gjelelu. Mera vesh një shkenc, shka dhe zër, vesh trupi njerit, sa njeri o bo doktor në dunja, doktor i gishtave, doktor i nervave, doktor i flokëve, apo qimeve, doktor i trunit, doktor i syve, doktor i veshve, doktor i gojës, doktor i hundës, doktor i zemrës, doktor i mëlqive, doktor i stomakut, doktor i dhëmbëve, doktor i lëkurës. Veç me lezu llojet e mjekësive, vëllezër. Mirë, nëse del, këtë çto llojet e mjekësive. Çka janë të studiu në fund? Një krijesë të Allahut. Po hajvani? Po krijesa tjera? A dhe shikë Allahu që da kalan shumë. A dhe tha Allahu të bare këtër në surën dhe rjet. O fi enfusikum. E fërra të pësirum. Në vetit e juve ka argument për Allahu. A nuk përshivni? Shiko, nëse njëri veç një fletush ke ledzon që ka ka në trupin e vet, dhe Allah i s'ki shmujt mi dalë Allahut, ta njëtën me nejtë sejgje. Shka i ka dhanë zotion të bare këtër tjala. Ta njëtën me nejtë sejgje. Shmunët prapë kur dalë për Allahu thot zero jam. Shumë t'i dhanë zot. Andë Allahu, krejtve njërëzit ju ka thonë. Andë e ka thonë sallallahu aleyhi sallem, s'ka diçka të Allahu më dashur se sa arsyetimi. Allahu nuk e le dika në akhirat me dal, edhe me kur dal e peshore me thonë, e o zotë, gabim o kjo. Sele. Atë shumë jep Allahu gjeli gjelaluhu, sa që s'ka mundësi. Andë e është i njohë raditë e kënë përmenë, hadithin e se në kanë zirë imam Hakimin e Musedrejkin e tina, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ka qenë njëri para juve, ka adhuru Allahun 500 vjet. 500 vjet. E ka adhuru Allahun te bark na 5 vjet vetëm me boj ibadet, Zoti na ruaj smamin. Apo 30 Ramazane ja gjeron dikush dhe thotë, unë a di pikur një nëj. Po për kanë i duninu për Allah unë gjelati sënë, këtha në kur ata, 500 vjet, dhe Allah e kanë djerë në beqore. Edhe shiko kjo krenaria njërë, thotë, o Zotë, gjiko me punë të mija, shtinë në gjenet me punë të mija. Allah ka thonë, jo, me shti me rahmetin tem, ka thonë, jo, më bodu me punë të mija, jo, me rahmetin tem, me punë të mija, ka thonë, vendosh janë punë të këti dhe sinin, njanin, jo dytë, sinin, nja. Kërë vendosh sinin, thotë për nësam, faraja hatil ajn, ranoj sinin, me janu dysit, me janu edhe vesht, me janu edhe zemrën, e mëlqien, e lojet ndryshme, bubrek, e kam, e nerva, e dur, se i ka dhënë Allahu nimete, Zoti të bare kjo vëtale insanit, me janë djerë peshore, kuri pagun të këto, kuri pagun, po mirë, nëse ajo është me pagujt, ha, mere kështu, nëse ti do, me, i thonë, o Zot, po du me dal borgjit, që, sa më gjithonë, o Zot, sa kushton kja, sikur që sot këto materialistët, apo dojnë me bëhe dhe kështu, vele kanë djerë një anë prej, e ka shuj disa prej teorive në Evropa tje, a ka mundësi nanës me ja paguj qësat zanije, ne t'lipe nanës ato, unë ja paguj, vetëm e vetëm t'arzojnë ata që Allahu Gjellar ka bo obligim nanën me kujdes dhe me respektue. Nëse ti thu, sa banë Allah ketë kjo në miliard, lem të punoj të të këthej, supozo kështu, a mund ja këthejm dhe zë? Te me donë, kjo banë 200 miliard. Këçi di qona. A do të smunosh? Nëse nuk ka mundsi, supozo 200 miliard ka thonë çeto, hajde kthehemi. Shigollazë, ku kimë punu? Ku kimë punu për me fitu parë? Në tokë të Allahut. Do të zhbukthit të toka aty për me fitu, për me akthi, apo mirë, në tokë të Allahut. Mos anë materën që ti do me punu pisaj, materia Allah. Andaj zer Allahu xhele xhelaluhu, nuk ka mundsi dikujt me të borxh. Heç ka mundsi. Ata e neve kemë përmen se trajtimi Allahot në akhirat do t'jetë në dy pika, rahmet dhe drejtësi. Gjenet lit me rahmet hinë gjenet, se për ndryshë kur s'kishin i, Allah në bërë fitënë, dhe gjenet lit hinë me drejtësi. Andaj Allahot jela ka thamë, a malukum, këto janë veprat e juve, uhësikum, unë ja u njefi juve, jo, nuk ka Allahot të bare kjetarë, nuk i banë as kujna, pa desi. Kjo është ajetë sënë ka ardhë nga djetartë e muslimane. Sa i përket dhe zër, mësimeve, po disa primësime se thon duhet me reflektue besimtari qarshi këtij emrit Allahu te bareke ve teala apo me shprehjen e Ibn Qayyim al-Juzeyyah se çdo emër kemi raport me Allahun te bareke ve teala, do t'i përmendim disa prej rritore. E para vëzër, edhe kjo vlen për çdo sifat, Allahu don që më apohu sifatat e Zotit. Allahu don me thirr ata me emrin al-Azim. Mi thon subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Andaj mësimi i parë vëzër që t'i apohojmë Allahut këtë emër. Zoti don mi thon ti o Zot më i madh. Nuk ka më të madh se ti. Andaj vetëm kjo vëzër është madhështi dhe reflektim. Besimtari duhet të dijë se emri El Azim nuk i përket përveç Allahut subhanahu wa taala, çenja më e lartë e cila s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Andaj është mësimi i parë që s'e duhet besimtari me e pas. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah në nunien e tij, thotë wa huwa El Azim bi kulli ma'nan yujibu ta'zima la yuhsihi min insani. Shoqëz ki varg Ibn Qayyim al-Juzeyyah duke fol për emrin Allahut al-Azim, fol edhe për gjurmën. Thot: "Wa huwa al-Azim." Ai është azim, i madh. Bi kulli ma'na. Me çdo ma'na. Me çdo ma'na Allahu është i madh. Allahu është i madh në çënjen e tij. Allahu është i madh në sifatat e tij. Allahu është i madh në veprat e tij. Shiko far veprat që ka bërë Zoti Onjëll Xhelalu. Ndosh të mdhojat, ndosh të vogla. Ndash të voglat, ndash të mëdhenjat. Hini vëllezër në internet, në YouTube dhe shikoni si funksionon syri. Shkuje, ndash gjuhën arabe, ndash gjuhën angleze, nuk di për gjuhë tjera. Shikoni se si funksionon syri. Wallahi univers vetveti është. Univers vetveti. Se si i pranon fotografit dhe se si lexon se e di se ç'kjo, ç'kjo, ç'kjo, ç'kjo, edhe i ndon. Ai di sa ki pati vëllezër në dunjë? Këto fotografit moja, ku ruan këto? Osh në sens univers vetveti. Hin shikoje si funksionon veshi. Hin shikoje si funksionon goja. Në studimet e fundit që e kam marrë incizimat kur fol njëri vëllazë. 24 orë fol thallë diç, me shumë edhe në xhum fol. Pignacis çka e ka. Po mirë vëllazë, apo njëri kur nuk dahet nga oksigjeni. Në studimet e fundit që i kanë bërë mjekët, kanë gjetë, po është interesant, ata i gjenë se si funksionon, dhe më fund thonë natyra. I nati si le, natyra. Apo, andoj, cilësit e Allahut ja japin natyres. Refuzojnë me thënë Allah, pse? Se fetarë të thunë kështu. Po neve nuk në intereson ajo, neve në intereson zbulimi. Që ka mbo dhe zërë? Kur njëri fol, apo? Kur ti fol, herë që në gjuhën për pjetë, herë anësh, për mi, po shkonit, apo? Do njëherë, kur ti e ngri gjuhën, e blokon fytin, nuk he frima. Allahu Gjellivala ka instalu tek njeri gjithmonë kër lëviz gjuhën, diçka premrena me lanë hapsirat vobla që me i oksigeni, për ndryshe zinjet frima. Kër habuk, shiko, si si Allahu Gjellivala i ka bo, njana shkon ushimi në vendin e vetë, dhe në ndërkohë sa shkon ushimi, Allahu kryon kanal për me mor frimti. Këto kush i ka bo, dhezë? Po pasaj kër shkon ushimi, se si përpunohet atje, si një pjesë jetë në gjak, merë dhe zërti një kofë, edhe gjuje dë pukë, edhe këshire qka bonë, a lëviza jo. Allah e ka bonë stomakun, ti i qënë ati, qka ti qësh, atë a një piesë e ma për veti, dhe një piesë e nëzirë jashtë. Të mirën e ma, ajo, qka i thunë, jashtë qitje. Kushe ka bonë këta? Dhe pasaj ti ma është me ta, apo? Kitu edhe në të mirët Allahu të bare kjo vëtjala. Shiko vebret Allahu gjera, ndasht të mlojat, ndasht të vogle. Shiko djelim, pa diell, s'ka mundsi njëri me të. Pa nur, s'ka mundsi me të. Allahu xhela ka bën nimetin më të madh se ne ka përmend në aspektin fizik diellin, që na nxjerr neve. Allahu i thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, "Wa huwa al-azim bi kulli ma'na." Allahu është azim me çdo mëna, ndash sifate, ndash çënje, ndash vepra. Dhe veprat e Allahu xhelaluha janë të pa kufizueshme. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, "Ky emër yujibu at-ta'zim." E ban vajib me ba Allahun të madh. Me thonë ozat sa i madhje. El-Azim, Subhana Rabbi El-Azim. Andaj për nga mësam, prej gjërave të satë shpesh i ka përshpërit se dhe ka qenë Subhana Rabbi El-A'la. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këta mëngjes e mbrëmjes, dhe pse e ka thon? Për madhru Allahun Subhanahu wa ta'ala. Thodi ibn Qayyim al-Juzeyri, la yuhsihi min insani. Mir, po mëngjes e është obligim me madhru Allahun se ne përmbledh insani. Sa të dush, tu jo, zëtë sa i madhije, ma i madhije se një del haku është Allah. A në thë, na përshemë, lutëmi Allah e bëf kabul. Zotë e pranohë vepëm, se? Se përse nëse së të panë kabul, vezër, së mund është ti me danë, mi thanë, si kur ti sot i thue, sa kushtë në kjo 100 euro, na. Nuk mund është ti me danë, apo ma panë kabul, jo, që parët mere, e Allah së një thu, që parët, që e banë a une. Jo, apo banë kabul, apo ma pranon, me kitë të në kësë Allah këtë mija, se ti i madhë. Andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, kjo e ban Allahu xhelle xhelaluhu që të madhrohet dhe të lartësohet. Kjo është e para. E dyta vëzër që duhet ta kemi parasysh është se besimtari si shenjë dhe gjurmë e madhrimit duhet del në madhrimet e tij ndaj fesë. Allahu xhelle xhelaluhu nuk e madhron njerëzit sipas tekave të tyre. Allahu ka caktuar ligj çysh me madhrua. Çysh madhrohet Allahu nëpërmjet fesë. Që më sot njerëzit kanë shpërnda filozofi ndryshme. Janë i thotë unë e madhej Allahun me zemër. Janë i thotë unë i dukit njerëzit. Dashuri unë shpërndaj. Filozofa. Kështu nuk madhrohet Allah dhe zemër. Të janë palavra njerëzit. E pëshin e tjere zdinë qishë pasaj me zbukuru e pasaj. Apo, Zoti i doket. E kini pa do? Da një thënë, Zoti i doket. Si do Allah oket? Dhe zërë, kur anë Allah nuk i do. Allah nuk i do ket. Allah nuk i do zulum qartë. Allah nuk i do të prishti. Allah nuk i do të shkaj shajnë Allahun. Allah nuk i datë është ka i banë Allah u qirë. A dhe ki banë, thënë, mës banë i ndari se Allah i ketë i do. A i në ka kriju e. Pa Allah e dhe thivin e ka kriju. Dhe e ka bo haram. Allah e ka kriju, krijimi Allah nuk është argument për shka. Andaj ki po këta njështë ka dojnë, Zotë i do ketë, mi po dam, ha, sinalët pisklima ati pasaj. Veç bërtet që bemani mu drejten. Paga mi unal, mini ere shanë bankën. A thotë mësane, Zotë i do ketë. Nuk i do Zotë i ketë. Allah i do bëmirësit. Allahu i do muslimanët. Allahu i do ato qka e dojnë Allahu. Allahu i do ata qka, ata qka, ata e dojnë Allahu dhe e madhrojnë ata. Andaj, mësimi i dytë dhe zërësht se madhrimi Allahu të zbahat kuturu. Qysh me madhën të Allahu? Qysh di une? Jo, Allahu në madhën qysh ka lip aj. Qysh ka lip aj dhe zërë? Në përmjet feje së tina. Në përmjet feje së tina. Andaj të Allahu të barek e vëtjara, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Në surën El Hajj, ajeti 32 thot Allahu te bareke ve teala, kjo se ai i cili i madhron sha'air Allah. Shenjat të së dika i ka lënë Allahu. Cilat janë shenjat? Qibla, qabja, pejgamber, libri Allahu, salat, namazi, zekati, agjerimi, haxhi, sadakaja. Këto janë shenjat Allahu. Allahu nëpërmjet këtyre do mua adhuroj. S'munësh ti çish dush aty. Edhe sejzët nuk mundesh. Shiko për janë samë, kër ka ra sejzëdhe, ka thonë, bani dur shtu. A dhe ka thonë, falët që shpëm shifë një muë. Falët që shpëm shifë një muë. Bini ruku që shpëm shifë një muë. Bani haqë që shpëm shifë një muë. Pse, s'mun është ti që ka dush me bo. S'mun është. Gjdo lëvizi është e përcaktu me liqë. Se Allahu ka përcaktu që shmu adhruhe. A dhe të Allahu të pare kjo e tala. Kush i madhron shenjat e Allahu, kjo është prej takvalloku të zemrave. Qa i tutët Allahu? Dhe gjithashtu thëtë Allahu të barek e vëtanë në surën haq, ajeti 30, dhalike, wa men ju adhim hurumatillahi, fa hua khajrun lehu inda rabbi. Thëtë Allahu të barek e vëtala, kush i madhran hurumatillah. Qëka është hurumatillah? Fjala hurumat, rjedh nga fjala hurme. Haram, arab të thonë gjithë sanë qëka është endaluar të prekët. Pasaj është përdor fjala haram për ata qëka është endaluar, që më shemë nga kër e dim haram, e thëna për endaluar. Por fjala haram është pak më e gjanë se sa kaq. Por shembull çabës, edhe rreth për çak çabës i thonë harem. Apo nga fjala haram. E çka do të thonë harem? Në këtë vend ka rregulla. S'munësh ti çish dush. Është i shenjtë. Alla disa përkthime kanë përkthi të shenjtë. Mirë, po më e saktë është çka? Ka ligj se si veprohet atë. Se nuk do më thonë se ti për shembull ban tavaf, po nuk e ke shkel, nuk është diçka e ndaluar. Po është vepra e caktume apo e para caktume me liqë. Thotë Allahu të bare kjo e tala, kush i madhron shenjat e madhruallat Allahut, hurumat, që të ka vënu vi, respektoje. Kush i respekton ligjet Allahut, fe hua khajru lehu inda rabbi. Ky ka me gjithë khajrin, apo është ma e khajrit për ta, për të zotit vetë. Pra zotit dhe zësi madhruat në përmjet fejes Allahu të bare kjo e tala. Tani, nëse na i këthemi, no, kimësi ma shumë i madhë dhe ndoshta, mësimi më i madhë që neve e morim nga kjo emër, cili është, na karshik të emërit. Nuk mjafton të me di që ajo i madhë, dhe pasaj mësë me reflektu, realisht të shpedis o i madhë. Kur ti e dis o i madhë, merë logari, njëri ka shenja. Në njani cili dhezër i dhe, Allahu ka me morë logari për çdo të vogël dhe të madhë. A folë gjithë shka? A folë gjithë shka? Që njani për shemë, e di, këni pasat për shemë, e di se mësë me shkullit i të punë e hupë kasë prej ditorës. Mos më shku di dit, ka shpi ditorës. A e marë hajgara këtë punaj? Jo. Ondo ishë e ata të regull, njëri shkon në punë, se e lip. Mirë Allah u gjelola kër i ka vendus ligjë, dhe zërë. Qka kërkom për neve? Respektoje. Fakti që njëri nuk e respektojnë, argumentonë, saj nuk për madhronë Allah. Njëri kërë thotë, rritë që të bane, dhe ty thu, se baj. Dhe pastaj kërë vjenë njëri me vëllu, dhe thuj, unë e si kum shakur gjak ta. Ose, prapo i madhë, ja, sa i madhë, ma. Kër janë ngonë fjallën, i madhë. A dhe përshimu, nëse njëri nuk e lexon librin Allahut dhe nuk e madhron librin Allahut, që shumë madhron Allahut? Fjallën ti kur që e lexon? Ma shumë banë fjallë veta se fjallë zote. A dhe që e përmendu në tefsir. Për nga mesame ka pas obligim me përcjel fjallën Allahut, fjallën e zote. E sot na e kena këthim rapsht. Ma shumë na fojna se sa fjallë zote. Apo, si kur të dhe, për ja thjerëzoj o vla. Në bërë dhe, unë për ja thjerëzoj sa ajeti shumë i madhë. Jo, ti në ljarë lexoj ajeti. Ajeti janë shumë i madhë. Nga ona ka vjen, a maj kë ka zbrit për neve. A maj këto manova nuk shumit e zoti. Apo, po, me fjallët e mija. Ma dje i shumë, plot për njëtë dhe dhe, o gjo, ma mirë me fjallët e tua për këptaj se ajetin. E nuk ka e vërtet. Ajeti o më i qarë, vëzë. Ska më të qarë se ajetin. Se përso i fjallë e zotit. O shë fjallë Allahut të bare kjo e tërë. Andaj, madhrimi i shenjeve të Allahut, është në përmjet madhrimi të fejës e ti. Kushe madhron fejën e ti, e ka madhru Allahut. Ai cili Allahu e thirë, hajde namaz. Çike ka madhru Allah. Ai cili thot jep zekatin, çike ka madhru Allah. Ai cili i thot Allahu xhel xhelalu, agjëro Ramazanin, çike ka madhru Allah. Ai cili i thot mos këshir, haram, çike ka madhru Allah. Ai cili Allahu xhel xhelalu i thot mos ban vepra sa uni urrej, çike e don Allahu xhel xhelalu dhe madhron ata. Dhe kur e vet muslimanin, pse se ban çeta, mos i munësh me bë, i tut në Allah. I tut në Allah. Andaj me Muhammedin dhe shpesh kur e pyetçin për disa prej fitfave, dha i din të kitë mëndimë, dhe zëmë. Kitë mëndimë, shakar, pisahabë, kitë komplet, hivzi dike. Kisahabë, kësu ka thëmë, kisahabë. mos flasin për ajete hadithe. Mos flasin se për ajete të aja kam diçka si kulu Allahu ehad. Ajete dhe hadithet Imam Ahmed rahimahullah i ka ditë sikur diçka të kulu Allahu ehad. Po i ka ditë transmetimin e sahabëve, tabiinëve, tabi tabiinëve. Dhe kur e kanë pyet shpesh për fetva, ka thënë la edri. Si di. Fi khilaf. Kan polemizu njerëzit. Kan ardhi vajete. Ibn Qayyim al-Jawziyja ka një libër I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in. Mësimi i atyre çka do të më ditë ata që kanë shkruar në emër të Allahut. Kështu e ka një libër. Në katër vëllime të mëlloja. Kur e përmend çto shprehje transmetimit i Muhamedit. Çysh thot Ahmedi se di? Ana pikë tjetër e kanë mësuar. Çysh kish thot ky se di un? Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, mos shkoje mendja se di meselën. Bile i dikit mendimin që ka e në thonë. Bile ketë që ka kanë me studiu njërzit nuk dalin nga jo që ka e di Ahmeti. Mirë po ka thonë, friga për Allahut e bandë që me apsenu. Nuk pidi cëllën me zgjedhë. Spidi cëllën e ka Allahu razi, me cëllën është Allahu razi. Ando të njëherë, besimtarë vezër, apstenon. Po të di për kanë jam të folbe. Për Allahu në gjelluarë. Vëllohi njani për njërzve sot nuk ja jep drejtën. Ti kërkujtë nuk janë nënshkruun, folë Allah në mëntem. Vëllohi nuk janë nënshkruun. Aja këshelan dikujnë a folë në mëntem. Ka qkojsh? Po të japë në autorizimin, ti folë në mëntem. Që a jep? Bile bile njani me folë dikujnë në mëntem, e thirë, Allah, pëse ki folë në mëntem ti? Po mirë be emri jatë kusho. Filani biri filani ditë ka me dekë. Po para me no emri Allahu Gjellë Gjellë. Sa folën e mërtatina në allëzë? Allah e do këtë punë. Allah e o rejnë këtë punë. Allah e se do filani. Ka e di allëzë? Dhe ka artë sa i Bukhari. Ka thonë për nga mbiri alai salatu selam. Ka thonë Allahu te bare kjo e tala. Men dhe ledhi. Kush është ta i cili? Folë në mëntem. Kush thot në mëntem se Allah o si a falë filani? Ka të gafar të li fulan. Une ja falë a filani. E që ti që ka folë të aprisha veprën. Shkove zë të parë të muslimanë dhe se janë rujt. Ka ka arë kjo rujt me. Pse janë tu që ka që Allah? Nuk ka konë pipa dijes. Po pi dijes të madhe të zotit. I di be ketë mendimet pi di. Po s'pi di cëla ma afer Allah. Andë dhe zë. Namazi të folër për Allahun. Friga për i zotit. Janë shenjët zët e madhrojnë Allahun të bare kjo e tjala. Do përmend me edhe këtë se ne ka përmend Allahu gjelën surën El Haqqa prej pasojave të mos madhrimit Allahut. Për pasojën mos madhrimit Allahu dhe zërë është hyrja në xhenem, Allahu na rujt. Një njeri i cili nuk e madhron Zotin e vet, s'ka rrugë tjetër. Rruga është drejt xhenemit. Madje rruga e vetme drejt xhenemit është rruga e mos madhrimit Allahut. Andaj Allahu xhelaluha në tre ajete në Kur'an, kur ka fol për veten e tij dhe ka fol për kontekstin e ahiretit, ka thënë wa ma qadarullah haqa qadri. Dhe njerëzit nuk ja din qadrin Allahut, se din sa është i madh Allahu. Was samawati matwiyatun bi yamini. Shikosh që ka pru minja arë mas këti ajetit. E ka pru Allah, Allahut nga di njërë të kadrin. Mas këti ajetit, wasse ma watu më të uja të mbi e mini. Ketë qijet, shtatë qija, Allah i marë ngrushtin e vetë. Ketë shtatë qijet, Allah ishtë ngrusht. Letë rriban. Apo? A dhe plot prej ulemave kërë kanë shpjegue për ta praf. Figurativisht për ta kuptu edhe pësa shemë Allah të është ma i marë. Këni pa dhe se kërë e kapti letërën? Ha? A të munon ajo? Allahu shka ka në univers është indorën e vetë. Dhe njështë duke adin katërin Allahu. Andaj, në shumë kontekste kër është përmenda khireti dhe shirku, është përmenda se njështë duke adin Allahu. Edhe në funë Allahu që është ka thotë, Subhana, është i madha i cili, po i bojnë shirkë, po i thonë kjur takti. Shikov dhe zënë surën Haqqa, kështë do me përcil, ajeti 30-33. Ajeti 30-33. Allah e përmen një sken nga banorët e zjarit dhe e tregon Allah që ki pëse ka i njënë. Që ki pëse ka i njënë. Thëtë Allah të bare kjo e tëra. Khudhuhu fe gulluhu. Thëtë Allah u gjelë gjelaluhu. Kapë në ata dhe vendos në mpranga. Gallë është lidhja dut. Mësë livizim. Ka orë pranga të fuqishme. Pranga të fuqishme. Thumë me lëgjahime salluhu. Thëtë Allah të bare kjo e tëra. është flarë për pëbesimtar dhe paganët, ata se t'i bënë shirkë Allahu Gjellë Gjellë. Thotë Allahu të bare kjo e tëra, kapne dhe lidhne. Ku ti thotë kapne? Me laqeve. Ki kapti është njëri. Pastaj në gjahim, salluhu. Salluhu, që ta më thonë dhe zërë? Shtinë në bazë atje. Të rranjë të gjahenemi që kështinë. Jo me nejtë naltë atje. Po atje mrejna, Allahu në rujtë. Gjahenemi dhe zërë ka, i thënë karë në gjuhë në arabe. Me ajnë. Dhe mon, diçka e cila ka thellësi të madhe. Dhe Allah në bazë të veprave të njerëzve dhe krimit, i rëndit njerëzit. I rëndit njerëzit. Allahu Xhelalu Ala thot, ndërsa munafikat i vendosna atje mbaz. Si kanë mashtrua besimtar. Shiko këta ajet. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Pasadat Allahu te bareke ve teala. Fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an. Pastaj me një zinxhir i cili është 70 kut, 70 krah, dhira lidhme, me një zinxhir të gat lidhme. Nuk kam qenë banor i zonës që kam me lut aty. Kam qenë lidh ka krimin që e ka bërë. Dhe shikova se kjo Kur'ani që vjen. Këtë liri që e kanë sot njerëzit, shikova se shndrohet kjo. Dhe sot njerëzit thonë, "Na jena të lirë, shpreha e lirë, ku diçka, filozofia. Ku ka të lirë? Ti je rob i Zotit. Ti je rob i Zotit, duhesh me ngua Allahun xhel xhelalu." 70 krah të gjatë zinxhir feslukuhu lidhme. Innehu, shikova se pse rezultat. Innehu kana la yu'minu billahi al-azim. Sepse që ky vërtet se ka besu Allahun e madh. S'ka thonë këtu veç Allah. Që ky se ka besu. Pse o Zot pe lidh zinxhir? Po ki se ka besu Allahun e madh. Ki ka lujt. Habe mos e shtrengon qatë qëtë. Habe lese. Ju shumë e shtrengon i fejen. Po vezër, varja është i shtrengum ajo. Ata, kure, ata shka se shtrengoj. Kure shti në varë, a e shtrengoj njerën ajo? Në e në dhe mos e shtrengon i fejen. E mirë, kur po desti dikush, pse pe shti në ngusht aty? Se s'po kim ku me ik pilisit Zotit, apo? E shtrengoj e këtë dunja që atje mu të lirue. A në Hasan al-Basri ju shpeshton të, o ju njërëz, mos u mashtonin be atyri shka ju ban rafsh, se ju qojnë mazar atje. Këshyrë një ato shka ja u shtrengojnë pak, që mu lirue atje. Në këtë dunja dhe zërë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, dunja ja burgi besimtarit. Kuptimin e, se si së një banë e këtë qefët. Apo, besimtarit së një banë këtë qefët. I banë të prishurit këtë qefët, zbavit, narkëtohen. Po në fund Allahu Xhelalu Ala i ndëshkon. Shiko, pse peshti Allah në gjenem? Ajeti 33, sul haqqa, innehu kana la yu'minu billahi al-azim. Ky, se ka besu Allahin e madh. A në dhezër, prej gjurmeve të emit Allahut, el-azim, cilë është, mjutut Allahut. Ajo i madh, andaj, të arrujmë gjuhën, të arrujmë veprat, të arrujmë gjymtyrat, të arrujmë mendimet, që të shkojnë atë pasër të Allahu, të bareke, vëtara. Kjo vëzër është shkurt e imesh, ndërsa në Kur'an ka dhe më shumë kush don zgjerohet dhe kërkon më shumë për këtë emër të Allahut te bareke ve teala, lutemi Allahun xhelel xhelaluhu që Zoti on te bareke ve teala ti mbush zemrat tona me gjur nga emrat të Zotit te bareke ve teala, lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelaluhu na mundson me lutut Allahut subhanahu ve teala, ti shemeriton Allahu subhanahu ve teala, lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelaluhu na mundson që ta adhurojnë Allahun me adhurim të vërtet ndaj tij, na mos i bojnë asnjësan shirk deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.